sfântă Paște de păcatele, pe noi înșine și viață și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să tuturor sfinților să ne miluiască.